ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين احکام د حج احکام چری دا بیان شول د ذبح د هدایو مخ کیجری احکام د حج بیان شول وس الله تعالی ترغیب ذکر کئ چې د هر چا لپاره الله تعالی طریقه د عبادت او طریقه د بندګۍ طریقه د قربانۍ کولو هغه الله تعالی بیان کړی دا نو تاسو ته چې الله تعالی کومه طریقه خودلی ده پاغه طریقه وانی تاسو قربانیان یو کئ ذبح د هدایا و کئ پاغه طریقه وانی چې الله تعالی ته خودلی ده هغه دار چې پاغه وانی بسم الله وای او دا غینه بیا خوراک کوی هغه جایز ګڼی اصل مقصد پرې کې رد دی پرسمونو باندې او په نظرونو د غیر الله باندې او په تحریماتو د غیر الله باندې ولکل امت او د پاره د هر یو امت جعلنا مقرر کړی د مونږه امن سکن طریقه د قربانی کونو یا طریقه د عبادت لیذکر اسم الله دیر پاره چې یاد کړی نوم د الله تعالی علی ما رزقهم په هغه څه باندې چې ورکړی دی الله تعالی دیو ته من بهیمت الانعام د چار پایانو نه څاروي دي چار پایان دي نو د الله تعالی نوم په هغې باندې یاد کوي په وخت د ذبح کې دیر پاره چې رد شي په مشرکانو باندې کله به چې هغې ذبحه کوله د غیر الله نوم به په هغې باندې یادو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام پوښتنه وکړه په د الله تعالی پیغمبر دا قربانی چې مونږ کوو نو مونږ ته ودی کې کوم اجر او ثواب ملاوي یو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده هغه دا قربانی کړی او تاسو کوي صحابه کرام مالنا منها یا رسول الله اے د الله تعالی پیغمبر مونږ ته ودی کې څومره ثواب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل وای د یو ویخته په بدل کې یو نیکی تاسو ته ملوي لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام ډیر پاره چې یاد کینوم د الله تعالی په هغه باندې هغه چې ورکړي الله تعالی دی تر چار پایانو نه په الهکم اله واحد نو حقدار د بندګۍ تاسو حقدار د بندګۍ دی یو فلهو اسلمو نو هغه ته اخلاص وکئ فلهو اسلمو تفسیر مدارک لیکلی دی اخلصو له الله تعالی لپاره اخلاص وکئ کم عبادت چې کوئ نو خالص ته الله تعالی د رضا لپاره وکئ وبشر المخبتين او زیر اور کې ځان کوز غنون کو ته تفسیر جلالین دو معنی کړی دي المخبتين المطيعين او زیر اور کې تاویداری کون کې الله تعالی ته څوک چې تاویداری کوي د الله تعالی غي ته زیر اور کې د جنت زیر اور کې غي ته او دغه چې الله تعالی درځه زیر اور کې غي ته دوی معنی تفسیر جلالین کړی دا وبشر المخبتين او زیر اور کې المتواضعين لله څوک چې عاجزی کوي الله تعالی ته نو غي ته زیر اور کې د جنت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا یو قول نقل کړی دی وای مخبتین نو مراد کم کسان دی الذین لا یظلمون هغه خلق چې ظلم بچا باندې نه کوي و اذا ظلموا لم ینتصروا او که نور خلق په دی باندې ظلم وکړي نو دا غي بدن اخلي دی ته ویل کیږي المخبتین الذین لا یظلمون ظلم په خلق باندې نه کوي و اذا ظلموا لم ینتصروا او که نور خلق کړي په دی باندې ظلم وکړي نو دا غي بدن اخلي په کار دار چې دا صفات مونږ او تاسو په ځان کې پیدا کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو څلورم معنا بیان کړی ده المخبتین الرازون بقضاء الله المستسلمین له څوک چې د الله تعالی فیصلو ته غاړک دی او د الله تعالی فیصلو باندې راضی دغه ته ویل کیږي مخبتین نو څلور ترجمه مرته وکړلی وبشر المخبتین او زیر ورکا تابعداری کوونکو د الله تعالی ته المطیعین دویم وبشر المخبتین او زیر اور کا المتواضعين عاجزی کہ ان کے اللہ تعالی تا یا وبشر المخبتين او زیر اور کا اگر کسانو تا چغا ظلم په خلکو باندې نه کوي او دیو سره چې ظلم وشینو بدلن اخلي او سلورم معنا وبشر المخبتين زیر اور کا کسانو تا چغا د الله تعالی په فیصله باندې راضی دي الرازون بقضاء الله المستسلمين له الله تعالی ته غاړک دي او د الله تعالی په فیصله باندې راضی دي الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون دی آیات کې الله تعالی اوس صفات ذکر کوي د مخ کې دا مخبتین خلق کمري الذين دا غ خلق دی اذا ذكر الله کله چې یاد کړی شي الله تعالی وجلت قلوبهم یری کې زنه داغي سورۃ الانفال کې داغي تفصیل بیان شوی والصابرين على ما اصابهم او صبر کوونکې دی په غت کالی په وانی په مصیبتونو باندې چې دی تر رسیدلې دي پد الله تعالی په دین کې او ته مصائب رسیدلې نو پاغه باندې صبر کړئ والمقیم صلاته او پابندی کوونکې لمانځه و مم ما رزقناهم ينفقون او دا غنا چې موږ ورکړی دا خرج کوي په لار د الله تعالی کې تفسیر مدارک لیکلی دي و مم ما رزقناهم ينفقون یعنی تصدقون الله تعالی چې ورسره ورکړی دي نو اغا صدقه کوي د الله تعالی په لار کې غور کوي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي والمقیم الصلاه فوند کون کړی د مانځ دي و المؤدین حق الله تعالی فيما اوجب عليهم من اداء فرائضه والمقیم الصلاة کی اشارہ دیتا چې دا الله تعالی حقونه ادا کوي کوم حقونه چې الله تعالی پروانی پرس کړی دي والمقیم الصلاة او پابندی کون کې مانزه ادا کون کې دا الله تعالی د حقونو کم چې پروانی حقونه پرز دي و مم ما رزقناهم ينفقون او دا غسنه چې موږ ورکړی دا ينفقون خرج کوي په لار د الله تعالی کې ينفقون ایتصدقون پاږی کې صدقې کوي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وذكر اسم الله عليها صواف مخکې چې عام شعائر بیان شول اوس الله تعالی ذکر کوي ذبح هدایا او د قربانیانو ته ترغیب الله تعالی بیانې په دې آیات کې بعضی شعائر الله بیانېږي چې هغه اوخ دی کله چې تاسو اوخ حلالوئ نو قربانۍ کی نو په هغې باندې د الله تعالی نوم یاد کوي او دویمه خبره کې دا بیانېږي چې د هغې نحر کوئ په ولاړه باندې نحر چلے پا اوخانو کی آغا سنت دے او پا الالوانی پکار دے بیا اللہ تعالی رد کی کل چی دا اوخ چلے را او پر دا ایتاسو مرشی دا غینا ساو خیجی حلال کی پا زبح شرعی سرا دا غینا پا خپلا خوراک کوئی او نورو تا هم چلے خوراک ور کوئی دا غینا پا دی که رد دے پا مشرکانو مند اغی بجی کم قربانی وکلنو آغا بے حلال نگنن والبدن جعلنها والبدن او اغا غټ ساروی چې اغا اوخان دی جعلناها ګرځولې دی مونږه غی دره لکم ساسره لپاره جعلناها تابع کړ دی مونږه الله تعالی ساسره لپاره یا جعلناها حلال کړ دی مونږه ساسره لپاره ګرځولې دی مونږه ساسره لپاره من شعائر الله دا د خاص نه خود دین د الله تعالی نه دی لکم فی اخر ساسره لپاره پاغي ګډيري پې دی تفسیر جلالین وی نفع فی الدنيا و اجر فی العقبه د خیر نه مراد څه شری په دنیا کې په دنیا کې په اوخانو کې ډيري پې دی داغه چې کوم وړی دی هغه په کار راځي نو پاغه کې داغه په یو داغه شو ده هغه ستاسو لپاره په کار راځي و اجر په العقبه او په قیامت کې په دې وخانو کې کلی دا تاسو حلال کې قربانی کوي نو ستاسو لپاره په دې کې ډیر لوی اجر او ثواب دی په آخرت کې لکم فی اخر ستاسو لپاره په دې کې په دې په دنیا کې او اجر دی په عقبه کې په آخرت کې پس ذکر اسم الله علیها نو یادوي نوم د الله تعالی علیها پاغه باندې ثواب په داسې حال کې چې ولاړی ادین مراد دار چې نهر کوي دغه پیزا او جواد جنوب نو کله چې راوغور دیږي هغه پاړه خون باندې فکلو منهانو خوراک کوي دغه نه او اطعم القانع او خوراک ور کوي دغه نه القانع گزاره کون کی ته والمعتر او حرسناک ته معتر هغه چاته وي چې ډیر دیات وګيره او تا قربانی کړی دا نو بس تا مخی مخی ته کیږي پیش پیش ته کیږي چیرې منګل چې ستې کمی کراکا نو الله تعالی چې کم صبرناک دی په کور کې ناس دی غریب دی نو دای قربانی نه غیله مرکا او دغه سی کم سره چې حراسناک دی ستا خوا در اغله نه قربانی کې سره شریک دی او ستانه چا پیره تاوی په خلی کې چې یو ته بار بار اوبر راځي چیرې کله به دا خبر خلاصي کې چې مار دي سره کی الله تعالی هغه ته تیمار کوي فکلوا منها خوراک کوي دغه نه و اطعم القانع او خوراک ور کوي هغه گزاره کوون کې داول معتر او حرسناک ته کذالک سخرناه لكم دغه سی تابع کړ دی الله تعالی وجا سوري محساس لپاره لعلکم تشکرون دی لپاره چې الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کړي څومره لوی اوخ دی اوس کدا اوخ چې ری شروع شینو دا او زور کوي دا نو دا څوک نشي راټینګولې بیا الله تعالی دا وینمن مهرباني کړی دا چې دا غټ غټ اوخان او غټ غټ ساروی د میساو لپاره تابع کړی دی لپاره چې الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کړي لینا اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین دی آیت کے اللہ تعالی اشارہ کی اخلاص تھا تا سوچ را کما قربانیاں نکوی نو بدی کی اللہ تعالی دا غوخ نی پکار اللہ تعالی دری قربانو پ غوخ بانی سن کی دغسی اللہ تعالی دی پ وینو بانی سن کی بلکہ اللہ تعالی تچ رسیگی نو تاسو اخلاص رسیگی نو اشارہ شو ردی تچ کلا قربانی کوی بعض خلک داسې دي کله چې قربانی کوي یار دا ټول ګاونډیان چې قربانی کوي نو ما هم قربانی وکړله چې دا واړه چې داسې پردو قربانیان ته نشي ټینګېدلی خو ما چې زه به هم قربانی وکړم نو داسې غوښه ده خو لیکن قربانی نه ده قربانی هغه ده چې ما تقربو به الی الله چې ته پې الله تعالی ته ځان نږدې کړي قربانی کی شیتا ویلے کی نو بدی خو صرف ستا مقصد چیرے اغا سوغ وخی نیت وکا خالص اللہ تعالی درضا اغا وخی تا تسم پادی کی لی ینال اللہ هیچ چری نرسی گی اللہ تعالی تا لحوم ها وخی داغی ولا دماغ ها نوین داغی دری سمارا تفسیر مداری کوئی خو پاک خبر دار چی لی یتقبل اللہ اللحوم هیچ چری نقولی اللہ تعالی دا قربانی نغوخی ولا دماغ ها او نوین داغی ولیکن یناله تقوی منکم لیکن رسیگی اللہ تعالی تا تقوی پریدگاری ساسونا دا تقوی نمرات پریدی که اخلاص دے اللہ تعالی تا چیر استاسونا اخلاص رسیگی دیو جن حدیث کرا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی او سوک صدقہ کی گی دا غریب پلاس کی صدقہ کی دی نو دا دا اللہ تعالی پلاس کی مخ کی واقع کی گی مخ کی ردین چی دا غریب پلاس کی خودلشی یعنی چا کی چی اخلاص اللہ تعالی دا قبلی چا کی چی اخلاص نی اللہ تعالی نا قبلی کذالک سخرها لکم دغه سی تابع گردوری دی اللہ تعالی دا سرویس تاسو د پاره لتکبر الله علامه هداکم دیر پاره چی تکبیر وای دیر پاره چی لوی بیان کید الله تعالی علامه په غو طریقه باندې هداکم چې خودنه کړی دی الله تعالی تاسو ته کړی چې دا سروی را پر زوی نو کومه طریقه چې د شریعت خود لري دا بسم الله الله اکبر هغه پی وای وبشر المحسنین او زیر اورکا خیسته عمل کوونکو ته المحسنین نو مراد تفسیر جلالین او الموحدین ته مراد دی ځکه چې قربانی او سړی کوي او عقیده د شرکی عقیده د دیموکراسي عقیده د بی دیني نو داغي قربانی الله تعالی نه قبولای نو اشاره شو لري ته چې ځان کې اخلاص پیدا کړي ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړي او عقیده توحید په ځان کې پیدا کړي او بشری المحسنین او بشری الموحدین او زیر ورکا موحدین ته چې داغي عقیده توحید ده ډیر خلک دا سړي قربانیان کوي خو لیکن عقیده د شرکی عقیده د جمهوریت او دیموکراسي د دغه سي خلقونه الله تعالی قربانی نه قبولای ځکه د نیک عمل د قبل دور لپاره یو شرط دار چې عقیده وری برابرۍ او دویم شرط دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي ان الله یدافع عن الذين امنوا یقینا الله تعالی اړای الله تعالی د مؤمنانو نه جنگ د کافرانو ان الله لا يحب یقینا الله تعالی مینا نکي کل خوان د هر خیانتګر انسان سره الخوان فی امانته چې هغه خیانت کوي په امانت کې کپور او ډیر زیات ناشکرای دی آیات کې الله تعالی تسلی کړ کې مؤمنان مسلمانان ته اے مؤمنان مسلمانانو کله چې تاسو حج لځئ یا jihad لځئ نو تاسو د کورونو تاسو د اهل او عیال حفاظت به الله تعالی کوي او تاسو نه به الله تعالی د کافرانو جنگ او د غیر تدابیر شی بل طرف تړي ان الله یدافع عن الذین آمنوا یقینا الله تعالی اړی جنگ د یقینا الله تعالی اړی د مؤمنانو نه جنگ د کافرانو الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو حفاظت کوي ان الله لا يحب يقينا الله تعالى من انكي كل خوان ده هر ډیر خیانتګر سره چې په امانتونو کې خیانت کوي او کفور هغه ډیر زیات ناشکر دی د الله تعالی د نعمتونو تفسیر جلالین خوان فی امانته کفور لنعمته چې الله تعالی د نعمتونو نشکری کوي